Власне, вона їм і не начальство, бо в них є своє БМУ – будівельно-монтажне управління, що отаборилося десь аж на березі Синього моря, в курортному містечку, де менше куряви. Звідти керувати буцімто видніше. Пряме їхнє начальство не дуже балує їх своїми відвідинами. А вона ось приїхала, тому що вони обирали її, голосували за неї. Вона – їхня депутатка. Ставна, з густими бровами, степовичка, обличчя, як і в більшості жінок тут, припалене вітром. Щоки горять вишневою смагою. Тільки кинула оком на їхній підобідок, одразу все зрозуміла. В сухом'ятку. Язики, розморені сонцем та пивом, повертаються знехотя. Та ще ж канал не готовий. Воду не підвели. Самі винуваті. Стрілочник завжди винуватий. Вона мимохідь зазирнула всередину їхнього вагончика, на їхні кубла холостяцькі. Видно, полічила ліжка і прикинула в умі, що далеко не на всіх вистачає навіть цих спартанських ліжок. «Де спите?» – гурт відповідає ліниво, з прихованою глумотою. «У будці». «На будці?» «Під будкою». «Декому подобається сидьма, декому на кулаці». Проте вагончиків ще підкинути обіцяють. Один обіцяв та вмер, тепер другий обіцяє. І регіт, важкий, неквапний. Сміються зуби білі, і очі іскряться сміхом з-під закіптюжених брів. Сміються їхні майки засмальцьовані і руки пропечені в мазуті. А за їхніми спинами німотно регочуть їхні бульдозери, сяючим блиском ножів. Вони, як і господарі, теж спочивають. Жарти їхні Лукія вислуховує без посмішки. «Щось парторга вашого не бачу. В нього відгул. Вчора дві зміни ішачив. А там що?» – киває Лукія на вал. І повагом рушує туди, ноги її политки провалюються в грузькому розрихленому ґрунті. Все їхнє товариство, з якого ніхто і не поворухнувся, спостерігає від вагончика, як Лукія Назарівна зупинила на валу одного з їхніх бульдозеристів, що саме вигорнув землю, про щось перекинули з ним словом, після чого дверцята відчинились, і вже Лукія Назарівна сідає з бульдозеристом поруч під тент, і бульдозер одразу ж із скреготом зникає з очей в куряві. В бушовищі розритої траси. Без звички в тій ямі можна зумліти. Але голова робіткому не зумліла, бо зробивши кілька ходок, вона знов з'являється на валу і йде, глибоко провалюючись в сипучому ґрунті. Зате не з чиїхось слів знатиме тепер, який у бульдозериста хліб, яка його праця і як це потрібно, щоб тіло його після зміни відпочило по-людському, на ліжку, а не на власному кулаці. Мова заходить знову про вагончики для ночівлі та про кухню, якої зовсім нема, та про те, що після зміни навіть вмитися ніде. Вона слухає уважно, нотує в пам'яті їхні скарги і почуває, як потроху коротшає відстань між нею і ними. Як ніби м'якшають, відходять душею ці люди, що їм уже здається і скаржитись набридло. «Спробую щось зробити», – каже вона майже похмуро, бо знає, що виконати обіцяне буде нелегко. зустрінуться її лоби міцніші залізобетону.